да не се смущава сърцето ви. 33-та неделна беседа, държана от учителя, на 20 май 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента грее слънцето. Ще прочета част от 9-та глава от Еклисиаст. Песента Духът Божий. Ще говоря върху първия стих от 14-та глава от Евангелието на Йоанна. Да се не смущава сърцето ви. Това е едно много просто изречение, което много пъти са проповядвали. Да не се смущава сърцето ви. Кога? Когато няма нужда, защо трябва да се смущаваш? Не се смущавай, когато не си смутен. Защото, щом си смутен, няма какво да се смущаваш. Сега аз искам да ви покажа светлата страна, защото всички вие, па и цялата съвременна култура върви по линията на Сатурна. Така я наричам аз, защото те не вървят по линията на щастието, но по линията на нещастието. Всички хора подозират, че има да се случи някакво нещастие. Те не очакват нещо добро. И действително така става. Всички хора свършват зле, с изключение само на няколко души, които не са завършили зле. Всички хора на общо основание фалират. Хората са се наплашили. Никой не очаква нещо добро. Сега, като се проследи цялата философия и теория, през която е минал човешкият ум, ще видим какво се е постигнало. Но няма да се спирам върху тези теории. Когато Бог е създал вола и стършела, стършелът бил недоволен от своя ръст, намирал, че е много малък, искал да стане по-голям. Но Бог му казал, понеже волът е по-голям, не може и двамата едновременно да бъдат големи. Единият от тях трябвало да бъде малък, за да представят контрастни противоположности един на друг. Затова пък на тебе ще дам едно жило, с което ще жилиш вола, и ако той започне да бяга, ще знаеш, че между тебе и него има известни съотношения и вие си мязате. И наистина, като излязъл от Божията ръка, стършелът отишъл при воля и го бутнал, ожилил го малко, но волът хукнал да бяга и толкова много се наплашил от стършела, че в ума си го представил като същество 10 пъти по-голямо от самия него. И като го запитали, защо бяга толкова, той казал, опасно нещо е това. Какво ти е опасно? Той е малко животно. Не, страшна работа е, жили много. Та сега това, което ви смущава в света, е вашият стършел, който ви безпокои и от който всички бягате. Казват ви, че е малък, но вие не вярвате, вие си го представяте 10 пъти по-голям от вас, казват ви, че е много малък. Може да го турите в едно шишенце и да го гледате само. Сега има много начини за разсъждение. Съвременното общество върви по един път на внушение и на самовнушение. Вземете вестниците, всички пишат. Ние не вървим на добре. От ден на ден отиваме все по-зле, няма да излезе нищо от нас и така нататък. Дето и да се обърнете, ще чуете, че баби, майки, бащи и деца все една и съща песен пеят. И след всичко това държат в ума си мисълта да се оправи светът. Че как ще се оправи светът? Всички говорят, че лозето не е разкопано, но никой не го копае, все неразкопано остава. След това започват ново положение. Да разкопаем лозето, да разкопаем нивите, но пак не ги разкопават. Казват, че трябва да се разкопае, но пак остава неразкопано. И най-после дохождат до положителната страна. Трябва да се разкопае лозето. Представете си, че вие боледувате и казвате, защо Господ ми даде тази болест? Така пита религиозният. А ученият казва, защо природата е допуснала болестта? Невежия пък ще каже в този случай, късметът ми е такъв. Казвате, в какво седи болестта? Болестта седи в една много малка причина. Една много малка причина може да създаде големи нещастия. За изяснение на тази мисъл ще преведа следния пример. В реката Нил има едни малки жабчета, които плуват по водата. Крокодилите, като плуват също из водата, гълтат разни жертви и като им попадне в устата една от тези малки жабички, казват: «Много малка си ти, но хайде и тебе ще погълна». Като го глътне, крокодилът казва: «Като тебе такива стотици съм гълтал». И като влезе в устата му, жабчето напъне кръчето си и цяло влезе в корема на крокодила. Тук то започва малко по малко да чопли корема на крокодила, докато пробие дупка и излезе. Крокодилът започва да се мята от една страна на друга страна, докато най-после се обърне на гърба си, коремът му се напълни с вода и той свършва. Какво придоби от това малко жабче? Защо му трябваше то? Също така и хората имат такива неестествени желания в своя живот. Поревни се някому да стане богат човек. Богатството на някои хора е голямо благословение, но за някои хора то е също такова малко жабче, което прояжда корема на човека и го изпраща на онзи свят. Здравето е едно благословение за онзи, който разбира. Но за онзи, който не разбира, то е една такава костена жаба, костенурка. Кои хора вършат престъпление в света? Болните или здравите? Кой болен до сега е убил един човек? Обаче здравият ще вземе един нож, този ще мушне, онзи ще мушне. И затова, когато хората казват, че трябва да бъдем здрави, аз добавям здрави, но разумни. Но и болният, който не разбира своята болест, също така ще дойде до отчаяние. Някой път и болните се опитват да се самоубият, но те не разбират, че болестите, страданията, които имат, са най-малкото зло за тях. Те мислят, че като се убият, ще се избавят от страданията. Но не знаят, че ще влязат в един свят забравен, свят на пълна забрава. Като влезеш в този свят, ще видиш, че никой не те помни, никой не те познава, като че всички хора там са те забравили. То е все едно, че си паднал в една яма. Ти мислиш, чувстваш, но никой не си спомня за тебе, всички са те забравили. Ако си в един затвор, все пак ще дойде надзирателя, но в този забравен свят никой няма да си спомни за тебе. Казвам, не желайте да влезете в този забравен свят и после да казвате, че всички хора са ви забравили. Най-голямото нещастие на хората е, когато влязат в този забравен свят. Христос казва, да се не смущава сърцето ви. Той говори от своя опитност и съвременните хора, за да покажат, че са културни, те отричат истината. Три неща има, които хората никога не трябва да отричат. Те не трябва да отричат любовта, която носи живот. Те не трябва да отричат мъдростта, която носи светлината. И най-после те не трябва да отричат истината, която носи свободата. Тези три максими са необходими на хората, за да могат да прогресират. Всичко друго можете да отричате. Но тези максими не трябва никога да отричате, защото всичко друго е резултат на тия три неща. Ако ги отречете, вие ще влезете в света на забравеното. Сега искам да ви говоря върху въпроса, защо именно се смущавате. Вие се смущавате от мисли, които не са ваши. Вие се смущавате от чувства и желания, които не са ваши. Вие се смущавате от деяния, които също така не са ваши. Бог е направил света, а пък вие се смущавате какво ще стане с земята, която от хиляди години насам съществува. Нашите учени разискват върху въпроса от колко хиляди години съществува земята и след колко хиляди години слънцето ще загасне. Какво разбирате от въпроса кога и как слънцето ще загасне? Наистина, ако слънцето е направено като свещ, от подобно вещество, тогава може да се направи едно математическо изчисление, след колко години ще загасне това слънце. Ако една свещ от 250 грама може да гори 10 часа, тогава може да направим едно съотношение между слънцето и тази свещ. Оттам, като вземем в сметка масата на слънцето, ще можем да направим изчисление колко още милиарди години ще гори слънцето, докато най-после един ден изгасне. Но първо трябва да докажем, че слънцето гори по същия начин, както и веществото на свеща. А после трябва да докажем, че това слънце има и фитил. Ако приемем, че Слънцето има фитил, тогава можем да направим един паралел между свеща и Слънцето. Но и до сега още научно не може да се докаже отде проистича енергията на Слънцето. Че всичката енергия проистича от Слънцето, така е. Но че тази енергия е от самото Слънце или от другаде някъде, това е един спорен научен въпрос. Онези, които не знаят това нещо, казват, че Слънцето е едно горящо тяло. Когато турите дърва на вашето огнище, горещината на тия дърва в самите тях ли се намира? Има нещо, което влиза в дървата отпосле. Първо трябва да запалите тези дърва и отпосле да дойде огънят. Тези сухи дърва горят на огъня, но огънят трябва да дойде отвън. Същото може да се каже и за Слънцето. Горивната материя в него, да, в него е, но енергията, която се развива при горението, иде отвън някъде. Така разсъждават някои от учените хора. И човек всякога трябва да бъде на страната на истината. Сега питам. По какво се отличава един красив от един грозен човек? Красивият човек носи щастието със себе си, а грозният носи нещастието със себе си. Общото положение е такова, но има и изключения. Също така и умният човек носи щастието със себе си, а глупавият носи нещастието със себе си. Следователно, ако умният влезе в дома ти, той ще ти донесе щастието. Ако глупавият влезе в дома ти, той ще ти донесе нещастието. Ако красивият влезе в дома ти, той ще ти донесе щастието. Ако грозният влезе в дома ти, той ще ти донесе нещастието. Ако добрият влезе в дома ти, той ще ти донесе щастието. Ако злият влезе в дома ти, той ще ти донесе нещастието. Казвате, защо е така? Да оставим сега въпроса, защо е така. Така са, нищо повече. Ако огънят влезе в къщата ти, ще изгори всичко. Ама трябва ли огънят да влиза в къщата ти? Сега да оставим този въпрос. Вярно е, че огън, който може да изгори къщата ти, не трябва да влиза в нея. За мен е злото седи в това, че този огън не трябва да влиза в къщата ми. Но питам, това зло трябва ли да изчезне от света? Кажете ми. Злото в света, това е неразбраното добро. Друго определение за злото няма. Аз говоря за относителното зло. Относителното зло е неразбраното добро. Ако го разберете, това зло ще се превърне в добро. Има едно относително зло в света, което като познаеш се превръща в добро. Има и едно относително добро в света, което като го познаеш се превръща в зло. Следователно, като влезеш в тази област, трябва да познаеш злото, за да се превърне в добро. А не да се стреми да познаеш доброто, за да не се превърне в зло. Ако пък чувъркаш и двете, ще измениш полюсите им и тогава доброто ще се превърне в зло, а злото в добро и в края на краищата нищо не си придобил. И затова именно, като познаеш злото, че е добро, не трябва да чувъркаш доброто, дали е добро. Ако го познаеш, ще се превърне на зло. Сега вие се спирате върху философията, защо трябва да бъде така. Защото друго яче не може да бъде. Защо е малко? Защото не е голямо. Защо е голямо? Защото не може да бъде малко. Голямото и малкото са два полюса, между които вие вървите. За да разбереш нещата, трябва да туриш на едната страна малкото, а на другата голямото. А между тези две величини ще се движат вашите разсъждения. Те трябва да бъдат опорни точки, понеже ние сега вървим по закона на най-малкото, тогава дребните хора не могат да бъдат щастливи. От такива дребни хора какво можеш да придобиеш? Нищо не можеш да придобиеш. Следователно, човек за човека не може да бъде цел. За мен е цел може да бъде това, което може да придаде нещо за моето развитие. В какво седи развитието? Сега ние вървим по еволюцията на формата. Да се увеличава формата, това още не е еволюция. Казваме да израсте човек. В израстването на формата, например, има ли еволюция? Слонът, например, е по-голям от човек. онези преди потопните животни, които са били по-големи от човека, помнили са били от него? Какво си постигнал с голямата форма? Сегашните хора казват да имаме една грамадна форма. Питам, какво ще те ползва тази грамадна форма? Казвам, в човека преди всичко трябва да има идеи. Той трябва да има една идея да бъде богат. Тъй казва съвременните хора и аз съм съгласен, питам, ако в дадения случай ти си богат човек, какво ще направиш със своето богатство? Ти трябва да познаеш дали това богатство е на място. Дали ти си за него или той е за тебе. Ако ти си бил беден и станеш богат, и при това положение всичките ти болести те напущат, всичките нещастия изчезват, това богатство е на мястото си. Обаче ако болестите не те напущат и ако нещастията те следват, той богатство не е на мястото си. И тогава, ако се разболееш, ще имаш много добри лекари, които ще се навъртат около тебе, но не заради тебе самия, а за богатството ти. Те ще ти казват много сладки думи, но тези думи няма да бъдат заради тебе, но за богатството ти. Те ще ти кажат, ти бъди благодарен, че си такъв, унакъв, а зад гърба ти ще говорят, че си голям изедник. Философията, която се проповядва в света, тя е следващата. Може ли волът, който си мисли, че е милиардер, да стане милиардер? Може ли един кон, който си мисли, че е банкер, да стане банкер? Никога. Смешни са хората, когато искат да станат богати. Ако те вървят по пътя на вола, никога милиардери не могат да станат. Ако те вървят по пътя на коня, никога банкери не могат да станат. Ако вървят по пътя на впрегателните добитъци, никога милионери не могат да станат. Сега ние се обиждаме и казваме, не сме животни. Не сме животни, но ядем като тях. Не сме животни, но пием вода като тях. Не сме животни, но дишаме като тях, не сме животни, но спим като тях, не сме животни, но ритаме като тях, будем като тях и така нататък. Питам, кое е същественото, което ни отличава от животните? Трябва да има съществено различие. Съгласен съм, че има голямо различие между човека и животното, но коя е съществената черта? Даже и аз като казвам, че сме животни, то не е за извинение. Според мен е, яденето е благо в природата, дишането е едно голямо благо в природата, че понякога едно животно рита, казвам, това е голямо изкуство. Колко хиляди години то е изучавало изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил конят, за да придобие изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил волът, докато създаде рогата си? Знаете ли колко хиляди години е употребило кучето, докато създаде зъбите си, с които хапе? Знаете ли колко хиляди години е употребила змията, за да направи тялото си тъй гъвкаво, да се увива около жертвата си? Това са изкуства, това са постижения. Но ние живеем в неща, които са изостанали от минали култури. Ние говорим за една култура, за една религия, ние говорим за Бога, но всичко това са неща далеч от нас, които тепърва трябва да постигнем. Учените и религиозните хора още живеят в миналото. Те имат добри стремежи, но преплетен е животът им. Питам сега, какво трябва да правим? Ще правим същото, каквото растенията правят. Щом посееш едно растение, то започва да изважда из земята ценното, с което се развива, да дава своите плодове и да ги предлага на хората. И ако ни са любими растенията, те ни са любими по единствената причина за онази разумност, чрез която те изработват плодовете и ни дават същественото. Ако не ни дават същественото, нямаше да ги любим. Не само това, но те са ценни за нас и по други причини. Те пречистват въздуха. А и в друго отношение те ни правят голяма услуга. Те възпитават най-свирепите животни, като ги окрутяват, правят ги по-снисходителни. Ако тези растения ги нямаше, големи нещастия щяха да съществуват в живота ни. Ако хората така не разбираха растителното царство, те не можеха да разбират и живота. Вие може да направите един опит. Много пъти съм влизал в семейства, дето мъжът и жената не могат да живеят добре, нещастни са. И мъжът и жената са добри хора, но са еднообразни, и двамата са батерии, напълнени с голяма сила. И жената е идейна, и мъжът е идеен, но не могат да живеят. На жената, която казва, че не обича мъжа си, казвам да си купи едно карамфилче. Като поглежда този карамфил, той ще й казва нещо, което тя по никой начин не трябва да каже на мъжа си. Сега и на вас ще кажа, но и вие няма да го кажете на другите, а още повече на вашия мъж. Понеже аз имам доверие във вас, ще го кажа, но няма да го съобщавате на външните хора. Тази жена ми казва: ама да не се шегувате с мене. Ти ще опиташ тази работа, ако направиш това, което ти казвам, и то принесе някаква полза, тогава трябва да вярваш в него. Иначе може да го вземеш за шега. Ще вземеш този карамфил, ще го милваш, ще го целуваш по три пъти на ден и ще му кажеш: моля ти се, кажи на моя мъж да бъде като тебе. Като го помилваш, гледай дали същото цвете ще повика мъжа ти. Ако след като си го помилвала и мъжът ти отиде при него, ще знаеш, че законът вече е проработил. Запиши си това. След той на обеда пак върви при карамфила, помилвай го и му кажи: много е добър моят мъж, но кажи му да бъде като тебе. И вечер направи същия опит. След месец ела да ми кажеш своята опитност. Мъжът ще подобри отношенията си. Така мъжът ще заприлича на този карамфил. Чрез карамфила вие ще внесете в мъжа си един нов елемент, който ще започне да трансформира неговата енергия. И когато този елемент проникне в мъжа, той ще започне да седи около жена си, да се разбира с нея. Ти не обичаш мъжа си, понеже нямаш нито един карамфил. Затова именно Господ е създал карамфила. Така ще направите опит. Ако не искате с карамфил, направете опит с роза или с една теменушка. Има хиляди цветя, с които да направите същият опит. Вие ще се домогнете до една магия, с която да си влияете един на друг. След това може да ви се вижда като лековерие сега това. Ако е за лековерие, нема лекарствата, които употребявате против треска или против други някакви болести, не се основават пак на лековерието? Аз съм правил ред опити да дам хинин на хората мислено и те се лекуват, казвам им. Без пари можете да се лекувате. Как така? Казвам им. Има един закон, който ако го изпълните, без пари можете да се лекувате. Как така? Вече 3-4 месеца страдам от треска. Ето как. Представи си, че отиваш в аптеката и взимаш 30 грама хинин, които ще разделиш на 3 части. После ще си представиш, че вземаш мислено сутрин 10 грама, на обед 10 грама и вечер 10 грама. И след 2 седмици срещам този човек и той ми казва: хининът проработи. Може да се случи някой път изключение от закона, обаче направете опита. Вземете хомеопатията, например, и тя се препоръчва в медицината. Съвременната медицина има два метода за лекуване – хомеопатия и алопатия, които коренно се различават една от друга. Алопатията поддържа, че на хората трябва да се дават най-силни дози. Хомеопатията препоръчва да се дават най-слаби дози. Например, 30 грама хинин го разтварят в 100 грама вода. От този разтвор взимат друга, една капка и я поставят в други 100 грама. В 30 шишета от по 100 грама вода взимат последователно по една капка от разтвора в предидушното шише и го поставят в последващото, докато стигнат до 300-то шише. И когато човек се лекува, ще вземе една капка от последното шише. От такъв разреден разтвор той ще се лекува. Нерде Шам, нерде Багдад. Такава хомеопатическа аптека всичката може да я нагълтате. Обаче не е така с алопатията. Ако някой се опита да нагълта една такава аптека, той ще плати с живота си. Един монах се лекувал с едно лекарство от тази аптека, но то било силно отровно. Лекарят му казал да взима на ден по 3 капки. Монахът мислил и най-после решил, вместо всеки ден да взимам по три капки, ще ги изпия наведнъж, че е по-скоро да оздравее. Като ги изпил, оздравял съвсем. Отишъл. Не. При този метод трябва да се взимат слаби дози. Не бързайте изведнъж да ви се махнат всичките болки и страдания. Ако при сегашните условия се махнат всичките страдания и болки, хората щяха да изпаднат в едно състояние много по-лошо, отколкото сегашното. Сега се връщаме към целесъобразността на природата. В природата зло абсолютно не съществува. Злото е нещо относително. Относително зло е това, от което хората страдат. Ако човек върви по закона на божествената любов, всичкото зло, като го познаеш, ще го превърне в твое добро, ти ще спечелиш. Злото в света е една сила, която допринася нещо на хората. Друго я, че ако не беше така, и природата никога не би допуснала злото в света. Крайната цел на злото всички ще опитат. Казвате, това е само предположение. Не, това е един резултат, който бъдещето ще покаже. Христос казва на едно място, не се противи на злото. Какво значи това? Не считай, че злото е зло. Не му се противи, но го остави. Нека си свърши своята работа. И то, като човека си върши своята работа. Да допуснем, че ти имаш баща, който нищо не ти е оставил, а всичко е дал на брата ти. Ти намразваш баща си, питам, какво ще спечелиш от това? Ти не знаеш каква е целта на баща ти. Представи си, че той няма никакво разположение към тебе. Но ако го намразиш, какво ще спечелиш от твоята омраза? Син, който мрази баща си, умира по-рано от него. Сега второто положение. Освен, че баща ти нищо не ти е дал, но докато разбереш защо и за какво е направил това и не желаеш да изправиш работата, смъртта ще дойде. Следователно, предпочитай да живееш, отколкото да имаш богатство, което баща ти ще даде. Баща ти е умен човек. Сега ще изясня мисълта си с друг един пример. Представете си, че същия баща има една хубава, красива дъщеря, която обича. Един ден дъщерята се увлича в един млад момък и казва на баща си, че иска да се ожени. Нямам нищо против това, но според мен ти не можеш да живееш с този момък. Ама аз искам да се оженя за него. Можеш да се ожениш, ще ни даваш ли пари да живеем? Не, аз ще ти дам при тя. Ще ти дам каквото ти е нужно, но като се ожените, нищо няма да ви дам. Двамата ще работите и каквото спечелите, с него ще живеете. Момата се оженва, но след 3-4 месеца мъжът ти казва, да отидеш при баща ти, да ти даде една сума да живеем. Бащата казва, повече нищо не давам. Възлюбленият ти казва, а ако не вземаш пари от баща си, ти с мен не може да живееш. Такъв възлюблен, който може само с пари да живее с възлюбената си, но без пари не може. Бащата казва, при мене можеш да живееш и без пари, но ако се върнеш при него и пет пари не давам. При кого трябва да живее? Хората, които са дошли на земята, имат си и възлюблени. Земята е възлюбленият, при когото ние живеем, и той ни праща все горе при баща ни да се молим за пари. Но този баща не дава, той казва, ще работиш, ще ореш и ще копаеш. Казвате, че Господ е богат, че баща ми има много пари, богат е, но не дава. Ще опъваш каиша, ще ореш и най-после баща ти ще каже, той не е за тебе. Да се не смущава сърцето ти. Кога? Когато твоят възлюблен не иска да живее с тебе, понеже пари иска. Какво трябва да правя? Напусни твоя възлюблен. Ако може без пари да живее с тебе, добре е. Ако не иска, кажи му, хайде да работим двамата заедно. Каже ли обаче, че ако баща ти не ти даде пари, не можеш да живееш при него? Напусни го. Това са максими. Разумно трябва да разбираме живота, за да имаме ясна представа за онзи принцип божествен, който работи в света. Вие се намирате сега в едно вечно противоречие. Много пъти са ми задавали какви ли не въпроси, много от които са много ясни, но не съм отговарял на някои. Събеседникът ми, като не разбира някой въпрос, питаме дали аз го разбирам. Всеки човек, който иска обяснение на въпроси от мене, той сам не разбира въпросите. Когато схвана, че някой човек няма да ме разбере и няма да му бъда полезен, аз не му обяснявам нищо. И сега, като срещам тази жена, казва ми: има и друг начин. Вместо с карамфилчето да се занимаваш, иди при баща си и остани при него. Но методът с карамфилчето е много по-економичен, с по-малко разноски. Същевременно мога да й кажа да отиде при баща си да поиска 5000 лева с условие, че капиталът да не може да се изтегли, а само лихвите. Тогава твоят възлюбен, като мисли само за лихвите, ще може да живее с тебе. Това е метод, подобен на карамфилчето. Лихвите ще бъдат целувките на карамфилчето. И тогава мъжът ти ще те помилва, ще ти каже, че си много хубава, ще ти говори сладко, но докато карамфилчето е в банката. Докато вашият свят, лихвите, излизат навънка, ще има целувки. Извадите ли карамфилчето из саксията, всичко ще се обърне с главата надолу. И тогава някой казва: дай ми сърцето си. Момъкът дойде при момата и иска сърцето й. Пък после момата иска сърцето на момъка. Няма по-глупава мома от тази, която дава сърцето си на мозъка. И няма по-глупав момък от този, който дава сърцето си на момата. Да обичаш, това е човешко, това е благородно, а да дадеш сърцето си на човека, това е глупаво. Само едно изключение в света съществува, то е Бог. Дръжте сърцето си за себе си. Мома и момък, господар и слуга, учител и ученик, който и да е, дръжте сърцето си за себе си, никому не го давайте. В който момент заложите сърцето си, всичките нещастия ще тръгнат подир вас. Защо страдате? Защото сте дали сърцето си някъде. Сега това не говоря на вас. Ще ме извините, може вие да не страдате, може вие да не сте от щастливите. Казвам обаче, нещастието в света се дължи на това, че хората са дали сърцето си някъде. От какво страдат богатите? Изгубили са богатството си. От какво страдат учените? Изгубили са ума си. От какво страдат здравите? Изгубили са здравето си. Човек, който изгубва сърцето си, той изгубва много нещо, той е изгубил много нещо. Това са изворите на живота и какво взима този извор от тебе? Ти си в зависимост от другите. Докато твоето сърце топти в теб, докато твоята воля работи, докато ти мислиш, чувстваш правилно, сърцето ти е в тебе. Щом умът ти престане да мислиш, щом сърцето ти престане да чувстваш, щом волята ти престане да действува, сърцето ти отишло някъде. И докато вие се намирате в затруднение, то ако искате, ме послушайте. Колкото и да сте нещастни, обърнете мислено, обърнете се мислено в душата си и си кажете: Господи, помогни ми да си взема сърцето, да се върне сърцето ми на място. Сега ще го пазя като светине в себе си. Помогни ми да се върне моето сърце. Нищо повече. Когато някои хора обичат, те страдат. Аз знае от какво проистичат страданията и затова казвам: не давайте сърцето си никому. Христос казва на едно място: имам власт да положа душата си, имам власт и да я взема. Той я залага, но за да я вземе пак. И ако ти можеш да положиш сърцето си и да го вземеш, ти си силен човек. Но ако оставиш сърцето си някъде, други да разполагат с него. Ти си поставен на един кръстопът и хората ще правят различни опити с твоето сърце. И сега в душата ви никога да не се поражда желание да обсебите сърцето на един човек. За един светия, за един гений е престъпление да обсеби сърцето на един човек. Когато ние дадем сърцето си на Бога, той го връща с всичките му придобивки. В Бога има нещо благородно и възвишено. Когато дадеш сърцето си на Бога, ти ще се повдигнеш, но когато го дадеш на хората, ти ще се унижиш. Когато човек се унижава, той е вложил сърцето си там, дето не трябва. Казва Христос: да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в мене, вярвайте в Бога. В какво трябва да вярва човек? В обилния живот, в обилното знание, в обилната светлина, в обилната истина, в обилната любов, в обилната мъдрост, в обилната сила. Това е мощното в света. Друго спасение няма. Това е пътят, по който човек може да се избави. Другите неща водят човека към преходни състояния. По този начин ние можем да се изложим и да имаме опитността, която имал козелът от баснята Козел и Лисица. Един козел, като напуснал стадото си, отишъл да прави своите научни изследвания и минал покрай един ров, в който видял една лисица. Какво правиш тук? Видях, че вън е много студено и влязох тук. Мога ли и аз да вляза? Можеш. Едва влязал и лисицата хоп скочила на гърба му и казала довиждане, козелът останал вътре да се занимава с научни изследвания, да провери доколко е хладно. Тъй ние. А ако слушаме съветите на лисицата, ще влезем в онзи трап на живота на заблужденията на неправдите. Неправдата в света е неразбирането на онези истински интереси, които човек има. За всеки едного природата е определила едно бъдеще. Когато човек прави престъпление, това показва, че той е загубил правилната посока на своето развитие и се лишава от едно благо, което природата му е определила. Ние имаме един такъв случай с един наш познат. Баща му оставил наследство от 600-700 декара. Те били няколко деца, чичо му останал настойник, бащата умира и остава така имота си. Той, като вървял по пътя на правото, направил една много малка погрешка. Законът го хваща, завежда го се на дело и за тази погрешка го туре в затвора за една година затвор и 3 години лишаване от граждански права. А службата си загубил за 10 години. Значи, за една малка погрешка на земята законът го хваща. Питам, защо му е бил този фалшив документ? Природата е още по-взискателна, като те хване. За една малка погрешка те туря в затвора не за 1 година, а за 10 години и лишение от граждански права. Какво ще добиеш, ако подправиш този документ? И всичките тези противоречия, които идват в живота ни, се дължат на това, че ние не сме дошли до една положителна наука, че пътят, по който сега вървим с всичките наши разбирания, не може щастие да ни донесе. И тогава остава само един път – Божественият. Хората търсят Бога отвънка. Аз не доказвам съществуването на Бога отвънка. Считам, че това е предмет за другите. Мъчно е да се докаже, че Бог съществува отвънка. Вътрешно ти можеш да провериш, че има Бог. Ето, казано е в писанието, потърсете ме в ден скръбен и ще ви помогна. Мога да ви приведа много примери. Ти се намираш в трудно положение и търсиш помощ от хората. Първо иди при източника и след това отвътре ще ти се съобщи, кои са онези хора, които в дадения случай могат да ти помогнат. Само онзи може да ти помогне, който ти обича. Спасението не може да дойде по друг път, освен по пътя на любовта, на мъдростта и на истината. Божественото седи в следното. Когато си най-развълнуван, в тебе ще дойде една божествена мисъл и Бог ще ти проговори. Тогава всичко от тебе утихва и ти се решаваш да измениш живота си. Това е божественото начало, но понеже човек е свободен, той пак се усъмнява и казва, може ли това малкото нещо, което ви проговори, да е Бог? Не. Всеки човек, който мисли така, той е един невежа. Невежите хора и досега се чудят, как е възможно едно такова малко слънце да отоплява такъв голям свят. Учените хора са дошли до заключение, че слънцето не е малко, но така изглежда. Но простите хора се чудят и казват, как е възможно такава голяма земя да се отоплява и осветлява от това малко слънце. Грамадна сила се крие в него. Да, Божия работа е това. Това малкото нещо, което всеки ден го чувстваш, е грамадно слънце, което е хиляди и милиони пъти по-голямо от цялата земя. И някой, който не вярва в Бога, вярва в слънцето. Казвам, ти, който съзнаваш, и ти си излязъл от Бога, и ти си част от Него, невъзможно е да отричате Бога. Ти Бога можеш да отречеш, но себе си можеш ли да отречеш? Та ти си една малка частица от това цяло. Следователно, ти можеш да отречеш Бога в неговата целокупност, но ти, малкият човек, не можеш да отречеш Бога в себе си. Ти си прикован към Бога. Един ден ти умираш, но държиш в ума си идеята, че хората след тебе ще живеят. Пак вярваш. Че кои са безверниците? Няма безверници. Това, че някой не вярва, е предположение. Да се не смущава сърцето ви. Сега откъде иде заблуждението? В България първите, които управляваха, и тези, които сега са на власт, трябва да знаят, че всяка власт от Бога е дадена. И онези, които ще управляват, те са малкото карамфилче, и вие трябва да го поливате, да се грижите за него и да кажете: дано изпълните волята Божия, тъй както е казал Господ. Всички ще се молят управляващите да извършат волята Божия, тъй както е казал Господ. Всички ще се молят управляващите да извършат волята Божия, тъй както Господ ги е пратил на земята. Те са дошли в България отгоре. Вие ще кажете: това са министри от земята. Не. Министрите са псевдоними на онези седем души, които са дошли отгоре да управляват. Вие ще кажете: и тези, като онези, кой знае какво ще направят. Тогава кой ще управи света, я ми кажете? Всяка разумна власт е от Бога дадена. И ако тази власт не е разумна, тя не е от Бога. И по някой път причините за нещастия, неуспехи се дължат на управниците, а също така и на народа. Какъвто е народът, такива са и неговите управници. Не са криви само управниците. Народът трябва да измени своето поведение. Народът трябва да вярва в тях. Народът в нищо не трябва да се колебае. Според мене, народът не трябва да бъде маса. Под думата народ аз разбирам съзнателното, а не масата. Той възвишеното, благородното, това, което мисли, което чувства, това, което действа, това е народът. Кой беше бащата на еврейския народ? Авраам. Кой е праотецът на българите? Българите не го знаят. Българите нямат един Авраам, който ги е създал. Дръжте се за първия Авраам. Ще кажете, че Бог е нашия баща. Щом е тъй, щом вярвате в това, и аз се радвам, понеже и вие се радвате и мислите, че Бог е вашият баща. Питам. Ако Бог е ваш баща, какво има да се смущавате? Той е направил цялата вселена. Той е създал слънцето, луната, звездите, той всичко е наредил. Някой път вие сте паднали духом, смущавате се и казвате: как ще стане тази работа? Тогава казвам: щом се смущавате, отношенията с баща ви са малко нарушени. Ако аз любя баща си, между баща ми и мене не може да се яви никакво нарушение. Неговото сърце всякога ще бъде за мене отворено. Понякога земният баща е егоист, но и земният син е егоист. Значи егоизмът е влязъл в този дом. На егоизма трябва да се даде подобаващо място. Човек, който от сутрин до вечер мисли само за себе си, той нищо не може да постигне. Мислете за баща си и бъдете полезни на всички. Като не можете да постигнете нещо, мислете и за себе си, но гледайте да бъдете полезни и на вашите ближни. Да изпълните волята Божия, да имате една светла, хубава идея. И когато видите един сиромах, трябва да знаете, всъщност сиромах ли е той? Бръкне в джоба си, има пари. Пак бръкне, пак извади пари. И 20 пъти да бръкне, все има пари. Всички тези земни извори са все такива сиромаси хора, от които постоянно извира. Това е сиромахът, който има богата душа, който има богат ум, богато сърце. Всъщност това е богатият човек. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога, вярвайте и в мене. В дома на баща ви има много жилища. Цялото небе за вас е създадено, но няма какво да се безпокоите. Мислете добре за всички. Нека всички пожелаем на управляващите, които сега са дошли в България, да извършат волята Божия. Тогава ще бъде радост на всички. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 33-та неделна беседа, държана от учителя на 20 май 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.